För du vet inte om mig, det är ju bara jag känner jag också, det är såhär, nu är vi uppe i två dagar och vi kommer inte gemensamt. ni tar en long rest. Jag och egentligen har smidit fram till den här kampen. Vi har alla gått i Sverige. Ja, ni kommer fram till campingplats. Inget är inom synhåll, förutom några sönderslitna sovsäckar och en liten släkt eldstad. Coolt. Åh, en raid alltså. Men jag tar och lyssnar och ser om jag hör dem i buskarna, så typ sådär. 17. Du hör inget speciellt, men du känner lukten från eldstaden, att den är ganska precis nyligen börjat släckts. Mm. Ska du se någonting eller? Kan det vara någon sådär som är indisk? Man borde ju typ slå perception på sovsäckarna för att se vad som hänt med dem. Det är search. Mm. Okej, okay, men... Vad du menar? Ja. Jag tror det är för att se om det är liksom djur eller om det är ett svärd som har gjort det, eller... 6 plus. Ja, vad är det där? In. Mm. Jag vet inte hur nära vi är, men... Du ser ja, klädmärken, men du ser någonting glimrande i ena sovsäcken. Ja, det är väl bara... Kolla på det. Vi öppnar upp sovsäcken. Mm. I där ligger ett 300 guldmynt. Oh. Så det är det jag skriver. Jag tror att jag har ett samband här. Jag har bestämt att inte ha det. Men det var i ena sovsäcken. Ja. Kollar han liksom alla tre? Ja, han såg bara glinsen i de andra verkade tomma. Ja, men men då känns det som att det inte är så mycket mer på den dess. Nej, jag tycker vi går in där. Vi kommer säkert hitta, om det är någonting, om det är något mer kommer vi säkert träffa på den. Mm. Det kan det mycket väl ha. Hur många sovsäckar var det? Tre. Tre. Vi vill dra för många goblins. Ska vi, eller vill du att vi ska kolla igenom alla sovsäcken? Men, jag kan ställa mig i skogskanten, om det är någon skogskant där, och så kan du kolla igenom säckarna medan jag liksom står och tittar så här, in i skogen. Ja, jag kollar igenom så säckarna. Bara för att vara säker. 6 och 18. Nej, det brukar inte vara med. Nej, varför får du slå 2 för? Ja, det är keen senses. Kolla vänster där. Det tror jag du också har, Arvid. Ja. Eftersom du är Alv. Exakt, jag tror att ingen har det här. Cool. Så bara, alltid när jag kollar saker så var det så. Perception i alla fall. Search vet jag inte om det är samma, men... Bara för att jag har samma... Det vet jag, det går på i andra läsning. Jag kan lyssna och höra, antar jag. Du ser också lite dåligt i ljus. Nej. Nej, det är Rosen, Boffe och Horse. Vad sa du? Ska vi hålla vänster? Ja. Vi kör vänster, va? Men kan inte någon klättra upp i trät och kolla vilket håll det är ungefär? Ja, det har han gjort. Han gjorde det här och då var det ju här bort. Mm. Vart han ligger ju samma ställe fortfarande. Ja. Jag tycker vi går vänster. Ja, men då smyger oss upp mot grottan där. Mm. Ska vi ut i vattnet där? Nej. Nej, då måste vi in här. Ja, då ska vi tillbaka under. Ja, då måste man gå vägen ner till sjön. Ja, man kan bara gå igenom skogen till sjön. Nej. Har jag sagt det? Och så innan jag kollar liksom så här, när vi går hem och jag ser kroppen så typ kollar jag utanför och ser en så här tecken på att det är någonting som kan finnas där inne liksom. Det går fram? Ja, alltså du kollar där utanför grottöppningen typ. Okej. Ja, kollar du på det? Så om jag ser att det är en massa björnpassar eller något annat sådär. Ja, det kan jag använda en gång. 12. Du ser som skelett som ligger utanför små bitar. Typ som att det är någon som har käkat någonting. Mm. Mm. Vad säger du sen som? Ja, vi är väl alla. De står ju till långt bak så långt. De står inte långt bak. Nej, vi står ju med en bit bakom. Bara kasta här en bit. Ni står typ så här bara. Ja, jag antar ser. Jag. Ja. Vad snackar du? Att jag förstår 2 på mig. Ja, kolla du. Då blir det 5. 16. 16. Det räcker. Det här ser ut som ett klassiskt tillhål för björnar. Till björn? Är det samma björnar som vi har eller? Ska man ha flera hål där? Jag vet inte. Jag kollar in genom dörröppningen. Vill vi slåss? Jag ställer mig på andra sidan grottöppningen. Utifall att det händer också så här. Inte så att jag ser, men jag ställer mig på andra sidan. Jag flyttar bak så att jag kan hota. Ifall att det händer. Krit. 22. Där inne ser du den här gången 3 björnar. Ja, men vi backar då. Vi behöver att du står där, ställ, check igen. Få se om de ser dig eller inte. Och det är du mot 3 björnar. 12 plus 9. Det är samma björnar. 21. Det är samma björnar. Om de är lika stora eller om de är 15. Det är samma björn som är död. De står med tre stycken. Ja, och fyra. Du är så osynlig. Men jag... Ser du vilka död du står i svenskt? Det är bara han som vet. Vi kan inte kommunicera med. Ja, förlåt. Jag ser bara att du vill se hur men jag skiter i vad jag är för sånt ska man höra, utan jag signar ner lite fint till Svensson där att det är bäst att vi drar oss tillbaka och så... Du kör silent? Ja. Ja. Precis. Ja, ni backar undan. Vi backar undan och så säger jag åt dem här att vi väljer en annan väg. Ja, eller ja, vi säger vad vi såg och sen så gör vi vana att vi går en annan väg. Eller att vi bara fortsätter förbi lite. Jag tycker vi går till hit då. Så måste du gå tillbaka. Vi ska hit. Ja, eller så går vi till nästa kamera. Vi kan gå till... Men sen kan vi kunna kolla de två med. Sen går vi vidare. Men kan ju gå Elstad. Ja, men då måste vi gå tillbaka. Jag tycker också att Elstad är de två med. Alltså jag har massor som... Det jag vill är att du gör, eftersom du såg här, är att du slår perception. Det är det, du har två tärningar. Förstår inte vad. Det kan ju inte. Och det är ju wisdom. Köp mig in, för du är ju ändå ett djur. Det är någonting du hör här bortifrån. Du hör något visslande. Som en liten trudel. Jaha, alltså så är det ingen sån här vinande. Nej, utan det är någon trudel. Men alltså, kan jag hoppa ner i vattnet? Nej, ner på andra sidan skogen där. Men det är bara jag som hör. Det är du som hör det. Det hörs väldigt svagt, men du hör tillräckligt att du hör att det låter som en liten trudel ut. Jag är inte känner. Jag drar mig in ännu djupare i skuggorna och sen så smyger jag sakta framåt. Så springer för att släppa framåt? Får jag bara se en sak här. Du tyckte att vi levlar ju ganska snabbt. Men vi levlar inte snabbt om vi inte dödar. Ja, nej. Och dödar vi inte så hittar vi inte saker. Så att det, allting går ju hand i hand där på ett sätt. Men klarar vi av tre björnar? Jag har aldrig dog nästan på direkten. Ja, det känns som att tre björnar är ju rätt jobbigt att ge sig på igen. Jo, liksom. Jo men alltså jag vill bara få fram den idén. Jo, verkligen. Jo, men vi kan alltid gå tillbaka till. Vill ni slåss mot den? Ja, vi kommer tillbaka och sa att det låg tre björnar där inne. Och vi tyckte att vi går en annan väg. Sen om ni vill slåss mot den. Ja, då kan vi bara begå. Inte slått mot dem. Ja, nej, nej. Jag är bara för fram så att vi... Så där har vi utfärd. Berättar du om visslingarna också, eller? Nej, jag drar... Han smyger förbi lite. Jag bara smyger förbi lite. Ja, du kollar in där. I slutet av stigen ser du en liten gubbe liggandes på rygg. Han är alldeles stilla, men det låter som att ljuden kom från honom. Så jag alltså, kolla om det finns någon. Kan vi bara smyga fram utan att det höras då? Och sen bara inte inreda det skiten nu då? Ja, du må vara om han smärker det eller inte. Ja. Ju närmare ni kommer då slår jag. Men skojar. Eller jag tänkte säga, följer du, hänger du på mig? Du ser att jag smyger ja, men vi, vad tycker du? Ska vi, ja, vi stannar på något sätt. Ska vi smyga fram och hoppa på honom typ såhär utan eller ska vi gå fram och liksom ge oss till känna och... Ja, vi vet inte vad det finns för killar här. Det är antagligen nära borgen så det måste ju vara någon slags anhängare eller något sånt. Ja. Eller ska vi gå tillbaka och hämta hela portet och skicka fram de andra först? Ja, vi gör det. Så, nej, men vi går tillbaka så säger jag hör visslingar, det ligger en gubbe här längre bort. Det är han som verkar vara den som visslar. Ja. Vad tycker ni vi gör? Jag går fram dit. Ja. Alltså, ja, du har visst och jag står jag för i skuggen där liksom när du går fram hela vägen till honom eller? Ja. Ja, när du börjar närma dig så ser du att han ligger helt stilla och kollar upp mot himlen och bara visslar. Och nu kommer fram så säger han, vacker dag idag. Ja, och så hade en sån igen. Åh, vad är du då? Nej, jag bor här i skogen alldeles för mig själv. Vad är ni för roligt gäng idag? Ja, vi är några äventyr här. Åh, spännande. Vad är för grotta i vattnet? Vilken sjö? Jag pekar lite mot kartan. Där får vi stå här. Ja, det vad jag vet så bor det fladdermöss där. Ja, och nu när jag ändå säger det, jag skulle faktiskt behöva hjälp att hälla någonting därifrån. Jag vet att det finns gula svampar där i. Nej, Albert. Ja, vad får vi för det då? Jag har en cloak här som är jättefin som du kan få. Vad är den bra för? Ja, vad gör du? Den har lite speciella krafter. Vill du vara mer specifik? Jag vill jättegärna ha en cloak. Det är det enda jag kan ha som är en orkaner? Ja, men precis. Kan du göra en orkaner-check ifrån range? Det är en cloak med +3 initiativ. Oho. Men vill ni inte göra det kan ni gärna måste svara på lite gåtor. För varje gåta ni svarar rätt får ni 200 guld. Varje vi svarar fel på. Händer ingenting. Kan ni gå ifrån? Jag är lite ensam här i skogen så. Då ska vi ta gåtor. Vad är det för mysko kille? Tänk på Colin. Men jag vill stoppa igång gåtorna. Ja, men ska vi tar en gåta sen går vi till grottan. Ni vill ha en gåta? Ni kan gå till grottan så kan jag svara. Ja, ni vill börja med lite gåta. Vi börjar med ganska lätt här. Bara jag själv kan säga vem jag är. Vad sa du? Bara jag själv kan säga vem jag är. Är det per person eller är det bara ett gemensamt svar? Ett gemensamt svar. Hallå, ni kan ju prata ihop det. Fuska inte. Får jag ringa en vän? Ringa, vad är det? Brevväxlar med vän. Det tar lite lång tid. Jag har mina betjänare. Ja, vad kan det vara då? Vad som har det? Bara jag kan säga vem jag är. Och nu sitter jag här 20 minuter till. Eller? Tänker på en gång. Eko. Ja. Jag kan säga bara... Ja, jag vet inte. Prova det. Det är den där som ska komma. Ja, vi chansar då. Är det vårt sista svar? Ja. Ja. Ekot. Ekot! Det är fel. Nej. Det ska vara tungan. Vill du ha en till? Ja! Nej, jo, en till. Kör! Det har burit gröna blad, men nu bär det en kropp. Galgen. Galgen. Fast snara galgen, de hänger upp folk. Men har de burit gröna blad? Ja, men det är din träd. Då är det mer ett rep. Alltså, vad hänger du repet i? Alltså, en bank, och så har du en kropp i repet. Ja, vad heter den där då? Ja, det galgen heter det. Galgen. Nu bär jag bara en kropp. Japp. Ja, det kan också vara kista. Det, också, det låter mer logiskt. Eller jag tror att det låter mer nära då man säger. Ska jag säga kista? Ja, kista. Ni är väldigt nära, men det är fel. Ah! Det ska ju vara träskor. Alltså. Nej, nu fick jag en till. Eller så dödade hon oss hans pengar. De har ju varit här för länge så att man inte kan ge oss. Jag var därifrån. Nu var det ditt. Ja, då har jag. Jag är kvar också. Det har ingen lock och ingen botten. Men ändå kan man hålla kött, blod och ben. Kroppen. Ja. Kroppen. Ja. Nej, men skelett måste det bli då. Säger undersköterskan här. Skelettet, musklerna och lederna, säger du. Ja. Det är kroppen som håller ihop allting. Ja, kroppen är en ensemble av allting. Huden som håller ihop allting. Ja. Egentligen så är det ju skelettet. Men då är huden ett lock. Alltså, det är, huden är inte ett lock. Det är, jo, alltså huden är... Det är på drag. Jag säger... Ska ni svara? De svarar. Vad är han här? Det har ingen lock och ingen botten. Ja. Men ändå kan hålla kött, blod och ben. Mage. Ben. Ja, men det måste ju vara i kroppen. Ja, i kroppen har du skelettet som är liksom. Ja, men du tänker för detaljerat. Ja, men det är Oskar på mig som säger det. Ja, visst. Kropp. Punkt. Fel. Ja, jag sa ju det. Det är en ring. För den har ingen lock. Den har ingen botten. Men kolla, kött, blod och ben. Jag tänkte ju cylinder. Ja, det var kul. Vad säger jag med Då får vi gå in dit om de andra inte följer efter. Jag följer efter. Vi ser att den här gruppen oss. Men vi säger att vi ska hämta svamp. Ja, tänk på vad jag sa. En fin svamp för en fin klok. Gul svamp var det. Tack, ska jag hoppa ner i vattnet och se om jag finner det? Du kan inte andas under vattnet. Jag behöver hoppa, jag behöver inte få en tärning. Jag kan hoppa i och se om det är något. Okej, hålla andan på dragen. Ni kommer fram till en stillsam sjö. Och i mitten av sjön ligger en ö med en grotta på. Nice. Vattnet är stillsamt. Vad gör ni? Jag slår en nature-check och kollar om jag säger någonting. Ja, men det behöver inte vara lugn och fin. Jag går ner i vattnet. Och vi ska en haj. Slå en initiativ och så tar en. Du märker att det börjar bli oroligt i vattnet. Du ser. Då går jag ifrån. Jag kollar. Nature på vattnet om jag säger något. Bara en hel djur. Eller vad står 13? Är det något mer som jag plussar på? Utan nature. Nature är väl intelligens va? Ja. Jaha. Tycker vi sa det sist. Inte du en sån bara kan stoppa ner huvud i vattnet och bara ställa. 12? Ja. Nej, du ser lite fläckar som börjar röra sig, men de är inte uppe vid vattnet. Om jag sticker i huvudet, titta här. snälla nice och äta. Alltså, 19. Det jag vill att du gör då, det är slå en stealth check. Eller en dexterity check. Vad är det för nature nu då? Vad är det jag ska stå för? Stealth eller dexterity? Dexterity är akrobatik om du har det. Ja, det har jag. Jag har någon sån här superreaktions... Ja, men det var ingen stealth. Ja, det är en tvåa. Det kommer upp en krokodil som får en attack på dig. En surprise attack. Och han slår en 17 plus... Jag står bakom och slappar ner igen. Ja. En 21 i motorn. Kan man katrin i vattnet eller? Nej, katrin sprang upp. Det är ingen miss. Ingen miss. Det är... Cast ahead, clean off. Tolv i skada. Instant dead. Och du är grappled. Alltså kan du inte göra någonting förut förrän du har blivit bort. Okej, vilket går det med vatten ner så han krokodilen är upptagen? Men är det direkt bestämda? Nu försökte jag göra snäll. Nu kan ni göra initiativ. Men stopp! Ska jag göra initiativ? Hallå, jag såg att jag hade någonting. Kolla här. Jag tror att du vet sense of when things aren't as they should be. Du har advantage på dexterity throws. Då måste jag förklara en gång till. Nej, för då skulle jag ha sagt det tidigare. Innan ja, jag sa alla att jag hade något. Ja, ja vi får ju lite snabbare då. Tyvärr. Men alltså... Surprise attack, det är ju snabbt. Du kan inte säga vänta. Vänta lite, kan vi? Jag ska läsa mina papper. Nej, okej. Okay. Men ska vi då? Ska alla slå... Ja, då slår vi initiatives. Initiativ. Damn, son! 20. 16, 4. Nej, vad är jag? Oj! Men vad betyder det att han måste ha en fastkollen? Han fast kollen. Han måste göra en dexterity eller strength check att bryta sig loss från hans... Ja, strength check. Så kör jag bara såhär. Det är din ett, det funkar på dem. För just så ju nu, kan du bara slå, du kan inte gå, men du kan fortfarande slå. Kan inte jag göra såhär, att man fläckar och man slitar såhär, såhär. Slitar såhär, ja, då ska det vara riktigt. Krytta så klarar du det. Albert sliter krokodil mitt i tur. Det är ju mamma, vet du. Vad hoppas han inte före dig? Vad hoppas han inte före dig? Ja, mm. Oh, ska vi ta nu eller vi kan ta... Ja, krokodil är bara attacker. Man kan typ snurra lite. Ja, och han håller fast i huset. Hur står ni? Du ligger, sitter nere vid vattnet. Med jag står långt bak. Jag har först en kolla. Jag är typ här bak. I skuggen. Du bara... Nej, det är väl inte alls. Eller ja, alltså. Det är väl farligt och så hoppar ut. Vad med Svensson? Jag bara hade kunnat stoppa in huvudet och försiktigt och tittat och sett att du hade blivit. Jag är ändå hyfsat nära. Men det här bara blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub är 5 stycken krokodiler. Nej, fem. Fem stycken. Vem har det här? Ska han krokodil som kompis? Ingen. Vart är min då? Här är Matteus. Vad får du? Så ja. Jag står här. Alltså jag försöker bara vara snäll. Vart är min gubbe? Är det? Ja, okej. Okay. Jag är lite sur på dig. Du står ju typ. Men jag ska bara skicka 5 krokodiler på mig. Det är ingen humor, Anders. Men det är lugnt, Albert. Jag är där. Ja, jag har väl hit. Ja. Vad har du för bläss egentligen? Ja. Fredrik. Va? Vad har du bläss egentligen? Det är en bläss. Men jag har ingen holy water. Den där ska vara det. Det där är en krokodil. Man måste ha holy water för att det ska fungera. Jaha. Men någon som använder aldrig holy water. Va? Men någon som använder upp den. Det var inte holy water. Det var en bläss. Du borde bygga ett hus. Det var ju vatten från Templars. Templars är heliga. Ja, men man måste göra en rit på vattnet för att det ska bli holy water. Det skulle bli tänkt på att bräcka där. Mm. Jag vet inte om jag kan den riten. Så. Nej, men om Templars ska du göra något. Morfar, vad har du in? 20. Sleep. 15. 15. 18. 18. 13. 13. 14. 14. 21. 21. 13. 13. Ja, det var bra. Ingen under 10. Ja, vad är vår taktik? Jag antar att man ska ha gjort det. Vi ska väl försöka förlossa. Då är det Eon, du börjar. Pilbåga är krokodilen som biter mig, så går jag. Jag skjuter på Alberts krokodil. Mm. Som sitter runt hans. Alberts krokodil, han har fått en egen. Ja, precis. Best friend. Kan du inte göra en handling? Va? Animal handling. 17. Niklas. 17. Och AC är en 3. Det är det. Som Pokémon. Ja, ja. No. Nice. Och 5 plus 2 är 7 skada. Och det är han som är död. Så kör man det så. 7. Han är... Han är som han är. Ja, det är som han är. Han är som han är. Då är det Mordor. Det händer ingenting med hans grepp av mig då. När han får en pilpass. Nej. Känner åt. Ja, det är så vatten hela vägen. Så det blir ännu hårdare. Fast det här är nästan... Han där kan det nå från stranden. Grejen är, ska man ställa sig i vattnet? I vattnet så kommer... Vi vet ju i alla fall inte om de här är... Eller? Jo, ni har sett dem komma upp till ytan min stil. Är det där alltså flera monster? Ja, det är 5 stycken. Det här är också alla krokodiler. Letar upp en sten och så sätter jag mig på den och så kollar jag på när Albert ligger där framme och vrider sig. Hold action. Hold action. Nästa är Matteus. Hur långt ifrån alla står jag? Det beror på hur du valt. Jag står typ längst bak. Till första krokodilen har du 20. Till de längst bak 40. Är alla på land eller är de på vattnet? Alla i vattnet. Han där når från stranden. Alla andra är i vattnet. Mm. Är det någonting om man skjuter pilar? Alltså, är det någonstans att man räknar ihop att vattnet slår ner dem då? Eller nej. Man ändå? Det är, de har huvudet uppe så du träffar huvudet. Det är som sagt det här. Svarta i vattnet fram, och här uppe. Kör sig fram och slår. Ta igen vad jag har nu. Inte huvudet bara. Det är det en plant weapon när man säger att jag klämmer ihop käften på det. Jag måste kolla lite på något mer. Vi kan gå vidare. Ja. Du är inte bra på det där. Då är det 2 som slås samtidigt. Det är Sli, det är nummer 2, så du kan få börja. Som du har i. Okej, okay, vad ska jag göra nu för Tamburas? Vi ska vara starkare vad han är. Ja, du kör en dex-check, men du kan göra, du gör den efter. Så börjar jag göra en strength-check istället. Ja, det kan du också göra, men först ska du göra en attack. Sen får du göra den. Ja, sen var det... Ja, du har ju som en... Liksom, du ligger där. Kan jag inte liksom försöka sticka in handen i så här och dra liksom i... Ja. I någonting där hemma. Sticker i handen i halsen och bara tar tag i den. Ja, då tar jag liksom den här lilla... Det är en strength, det är samma som du har på i samma stål, men du får slå en D4 på. Jag vet inte vad peta en i ögat. Okej, jag kan lägga peta i ögat. Okej, vad ska jag göra? Men jag försöker, jag slår den först. Ja, slå med dig 2 på noll, kör på. Det är väldigt svårt att komma ner i själva gommen. Du har en frisk, du får slå han. Du får slå han, han har ju dig liksom en smidja. Så kan jag fortfarande slå och sen försöka bryta det loss. Ja, jag försöker slå här. Krit, ja. Slå din dubbla. Vad var vanliga vapen? Vad var vanliga gånger 2. Jag slår så pass hårt nu så att han hänger med krokodil. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, han är död. 7 plus... 7 plus 22. Nej, 9 plus 15. Han har inte 7. Han har slagit bla bla bla. Så han är död. Så du... Ja, jag tror att jag var nära och gladde om. Ja, jag tänker på 20. Ja, han är vet, du, vatten, så han var liksom ner i vatten så han kan ju flyta runt då. Så han har ju samma som står. Du kan ju slänga upp han medan, så bara ta den. Och då är det krokodil nummer 2, det är den där. Hur snabbt kan han simma då? Ja, inga problem. Han kör sig upp och kör sig Matteus. Men ska jag bredvid Matteus? Hur stod jag i förhållande till Matteus? Du stod bredvid mig, för jag stod precis bredvid och slog på honom. Men du har för 20, du vet. 20 totalt, hur mycket har du? För 20. 20 totalt, du har 21. Ja, då klarar du dig. Då är det... Du någonting som gav. Svensson. Jo, men du kanske inte har satt på den. Jo, ja, den är inräknad. Jag hade 19 tror jag var innan. Jag går... Jag går ett par steg till vänster om Emil. Nej, vänster. Så att jag kan se krokodilen. Den första krokodilen. Den som är närmsta. Mm. Den som står och äter på. Nej, ja, jag tänkte mest den som... Det är väl eller den. Den är grön. Ja. Den är också en krokodil. Ja, du tar den. Exakt. Ja. Jag hade 19 plus sköld plus hjälm. Ja. Och så skjuter jag en bil på den. Mm. 13 plus 6, 19. Träff. En 3. Vad har man då? En D6. 5 plus 4. Mm. 9. 9. Den är som man är. Det är en krokodilhuvud som sticker upp i vattnet med en pil mellan det alla. Sen så då är det 2 som kör samtidigt. Vi kan börja med 6. Vad vill du göra? Jo, men jag vill försöka få honom till mig. Jag vill få honom att prata med. Men du har ju två här också. Ja, precis. Vilka kör samtidigt? Det är ett hus i vägen. Sex, Alihanna och en av krokodilerna. Ska du skärma eller? Ja, då kan jag ju stå och rädda eftersom. Ja, vi kör samtidigt så ni kan göra... Ja, jag vill försöka falla. Då kan Fredrik göra sin voice-spel. Den händer automatiskt, eller hur? Ja, det är ju en gameplay. Ja, sure, sure. Och då har du advantage. Vilken är du vill köra på? Ja, men vi tar väl den som står närmast. Den? Och då är det 20, jag tror. Ja, det är intelligens också. Mm. Ja, nej, wisdom. Wisdom. Ja, plus. Ja. På de här så räcker det med vad de för level. 10. 10. 19 räcker på de här faktiskt. Oj. Och du har tack vare hans så får du slå 2d20 och ta den högsta. Ja, då tar den högsta inte plus upp. Det slår 17-19. Bam. Bra. Han har börjat lugna ner sig. Han kommer inte attackera den här. Jag anfaller då. Nej, men lägg av! Det är min kompis! Det är den jag kan inte göra någonting. Du har väl inte Albert slå på mig då? Ja, nej, det var den. Det är den. Och du har gjort din... Det är den. Det är den. Bra tajmat, för det var han egentligen nu. Så han gör inget. Vi gjorde så att Ponsen inte anförde. Krokodilen tog! Nu har alla ni gjort, va? Ja. Tor, du har en ready action, du vill inte göra något? Alligator Tor! Nej, jag sitter och tar garvar åt Albert som står där framme. Det är bara... Nej, vänta, jag skojar bara. Det är ju rätt. Vi ska låta den här krokodilen vara kvar. Han heter Tor. Den högre krokodilen var Arvin. Den här kör till Rockchim på Sli. Och han... Ja. 3 plus bla bla bla blir 7. Och så bara, go, crocodile, go! Och den andra kör till... Nej, jag vet vad jag skulle ha gjort. Skitsamma. Matteus. Slår 2. Jo, det kan jag nu. På hårsta ex på det här. 14, 15, 16, 17, 18. Det är miss. Då är det nu, då är det Eon. Eon. Jag... skjuter på ödle krokodilen. Eller kan jag göra det? Nej, han är tänkt för ett disadvantage. Du får stå 2 avklädningar och ta... Men jag rör mig, men jag rör mig 2 till höger. Eller lite till höger och skjuter på den högra. Shoot. 6 plus 7. Vad kommer fram till det? Det är en träff. Det är träff. Det är träff. De är värdelösa. Jag kritiserar mig. Jag kritiserar mig. Vart kom den där? Det är kritiserar mig. Det är 8 med tillbågen. Ja. 3 plus 2, 5. Okej. Och det var på han. Jag chipsar här. Nu har jag sett detta. Det är ju mitt main mod. Ja, det var min. Ja, förlåt. Har du fan? Jag tar upp en sten och så kastar jag på den här. Nej, hårsta! Nej, men inte på tår! Jo, på tår. Men det var på tår! Ja, det är Dex då. Så han kommer ju vara med i nästa battle och kämpa för oss. 14. 19. Helt och så en D4. Får jag fråga en sak? Jag använder en pil och skjuter stenen i luften. Då skulle du ha gjort det. Då skulle du ha hållit en action för att hålla koll på honom, tyvärr. Domar! 2 Så ta 1 i skada. Vad är det, ska jag skicka tår på dig sen? När du ligger så. Jag ser det kommer. Så sitter du då. Kan du se för att det är daylight? Ja. Jag får minus i checks och sådana saker. Det var nummer 20. Då är det Matteus. Ja. Var någon krokodil när det heter det? Ja. Det var 3. Ja, då. Det är 2 som står nära varandra. Ja. 5. Bra. 2 står fram från dig. Ja, jag gör en sån där poison grid text check. Okej. Aj då. Ja, ingen. Första kommer ta. Båda kommer ta. V6 har. 6a. Och den andra. 5a. 14 har han tagit. Då har han bladdit. Efter det är det 2 som kör samtidigt. Vi kan börja med Sli. Vilken som kommer köra samtidigt? Du och den här. Jaha, det var inte jag. Ja, jag har på honom då. Mm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Träff. Det är det här. Mm. Jag tror att du skulle vilja träffa på 13. Så. Jaha. Jag rage känner. Och så kan du rage känna sådär. Ja, är det 6 eller 1? Ni har tagit från höger i vanliga fall, va? Ja, det är en etta. Då blir det en etta. Plus, vad vi nu har? 10. 10 totalt. Yes. Alltså 9. Då har han tagit 16, man slår tillbaka samtidigt. Vi bråkar bara nu. Men han slår en 5. Så det är ingenting. Efter er är det Svensson. Jag skjuter en bil på den här rackaren. Nej, han är inte bladdad. Han är bladdig, han är jättebladdig. Han är snart död. Poäcken är tall. Nu ser den. Nej. Pilbågen va? 12 plus 6. 18, 20. Någonting. Ja, fint. 12 plus 6, 18, 20 någonting. 6 plus 4. 10, han är död. Ja, han är död, ja. Good job. Thank you. Good game. Ja. Då är det... I'm done. Nu är det 3 som kör samtidigt. Ja. Aliana, Sig, så en krokodil. Ja, du har ju fortfarande den där boomen i rösten. Har jag fortfarande tårt som min kompis? Nej. Han fick en spen i huvudet. Men du har redan ju varit väl någon en gång, så du var lättare. Så nu behöver du bara klart en 17. Ja, hon har ju fortfarande boomen i rösten. Så fortfarande. Men... Och så jag kan lägga den upp till 3 gånger på en person. Om jag vinner tårt nu, attackerar honom sen. Nej, din hans röst blir bara starkare. Du måste bara en gång till och sen en gång till efter det. Det är bara fler. Jag känner att det kvarstår någonting mot mig. På tård. Det blir fan fight. Ja, jag kör min spirit weapon. Okej. Okay. Nej, jag slår på de andra. Två år. Två år. Och den. Försöker anfalla den först. Mm. Jag på. Nej. Ett. Nej. Hur långt säger du att du är borta från vattnet? 60 ungefär? Ja, jag sitter ju liksom typ i skogskanten. Skogskanten? Ja. Nu kommer det charge att äga lite på. Hur mycket han får... Alltså, är det, gjorde du då? Det skulle ju vara ungefär 60. Gjorde du någonting på? Han når fram på en charge. Jo. Ja, det är hans tur nu. Ja. Han får simma snabbare än man får springa. Så han gör en charge på det. Sten. Han får en advantage. Det här var jättebra slag. 10 mot AC. Nej. Jag förstod nästan det. Nu kan du. Ja, hade jag om man ja, alltså, jag vet inte. Jag tänkte faktiskt så här. Fast du sabbade min plan. Jag tänkte så här. Jag glömde att hår. Och sen slår jag ihjäl den. Typ så. Du brukar ju slå ihjäl den nu. Nej, nu får du fightas på hår där. Du gullar dig själv. Ja, just det. Säger du då. Och du har fortfarande advantage. Så du kan ju faktiskt säga man. Just det. Jag tänkte, en bär som rider runt på en krokodil. Alltså, det är ju så häftigt att vara goblin. Ja. Men Kristoffer kommer slå igen. Mm. Så att det kommer jag hyler. Kan du hyra krokodilen? Det kan du. Det går åt fel håll där. Nej, vi kör bara. Nej, jag försöker slå en av de andra krokodilerna. Jag antar spring fram till den. Vi kommer till nästa karta idag. Sju. Det är ingenting. Det är väl 7 plus dina papper. Vad har du då? Har du? Ja, 7 plus och jag. 11. Det är en miss. Då har han typ 12. 11 plus 15. Det är 3. 12 eller 12 måste de ha. Ja. På, visst träffar man inte på lika? Om man får, lika då, träffar du. Okej, det kan ju vara 13. Ja, plus. Plus 4, 6 då. Ja, 2 plus 4 är 6 sista kollet. Nej, plus 2, 4. 4 och det är på... Sista kollet. Nej. Det kan jag ändra. Det kan jag ändra. Tård. Du har gjort 2 plus 4 är det fortfarande 6. Ja, 9. Då är det... då är det han som ska slå tillbaka på Katrin. Ja, tråkigt. Jag skickar 2. Nej. Nästa. Kul när det är lite. Nu ska vi se. Jag är för nära tår då. Mm. För att skjuta. Ja. Hur nära är jag? Har du ett annat vapen? Du stod långt Oj, oh, massa tjuvtar. Jo, den där jag kommer 60 närmare så säger man 250. Du har, säg 120 arbetstimmar. Så jag kan inte gå fram och hoppa. 500 spänn i timmen. Kan jag backa upp? Ja, vet du vilken tid som var den där? Då backar jag 30 minuter. Ja, det skiter. Jag har fått mig att göra tår. Jag ska väl ha någon som måste backa hela tiden. Det är jättebra eftersom jag bara har 10 HP så jag vill inte vara nära någonting. Och skaffa en shortbow också eller något sånt där. Ja, jag gör det så jag kan skjuta. Eller en sån här mid. Ta och skjut. Vi hade ju någon med en extra pilbåge på sig. Jag har 8. Jag har tagit 1. Och hade pilbåge på sig. Mår så här precis. Så kan jag köra långsvård i huvudet på honom. Det använde sten igen. Det var ju effektivt. Klubbar igen. Den här är ju träff. Ja, det här är 20. En D8. 3 plus 6. 14 har tagit då. Och sen så försvinner jag in i skuggen. Jävla död. Så första kommer jag aldrig behöva bli träffad av honom. Jag kan inte ställa mig. Det kan jag med. 21. Det är helt sjukt. Det var någonting viktigt. Så det var svårt när du slås tidigare på den. Nej, men jag fick 17. Det var ju samma som i Goblin. Mm. Men man gör ju bara så här, så är man borta. Jag rör mig ner bakom stenen så här så är jag borta. Ja, vad hände? Okejus? Ja. Kom igen, Emil. Försök göra en skada den här gången. Så då, hur många är bredvid varandra? Vi får bredvid. Ja, det är en gång. Ja, då så skjuter jag på dem. Okej. Är det något spännande av det? Ja, så ska jag använda hur mycket jag vill. Första klarar. Vilken ödla som andra klarar. Hoppa här. Va? Klarar de? Ja, Dex 20. En fick 12, en annan fick 13 och de har 10 för att klara. Det får Emil och Dex med den här fighten. Det är så många. Är det skillnad? Han får ju där och ta den. Ja, jag vet. De kan inte byta en krokodil och byta igenom en robot. Ja, just det. Då är det två som kör samtidigt. Sli kan börja. Röd samtidigt. Ja, 12 plus lite grann. Mm. Vi behöver ju några som har lite så. 5 plus... Det var ju 5. Han kommer dö, han slår samtidigt. Jo, med armen och dig. Redan. Vad har du utan armen? Vad har du utan armen? 16 då sen. Ja, man har ju AC, no arm. Det vet jag inte. Är det 3? Vad har du för armen? Det är precis. Det är precis att de går in den. Tror jag. Det är ledder och han har ju också ledder så jag tycker att han tar 15 år. Har du ingen... Hade inte det ganska högt också? Jag hade högt, men det har inte ökat någonting. Du har 11 i skadataget. Så han dör. Jag har ring. Har du på dig och sen dör? Va? Jag har ring men var 16 och så 12. Jag fick så högt däck sen. Min magiska sköld som jag inte ser. Svensson, är du? Jag! Hur många lever nu? Det är Tord och en till. Den Tord är ju nästan död. Jag vänder om man skjuter på Tord. Jag ser den andra. Sådär. Tord kommer att lägga av 20. 6 plus 4, 10. Han är död. 6 varenda gång. Ja, jag har tur. Tord är död. Kraftligt. Det är tärningarna. Det är ingen som har rört den här än, tror jag. Och då är det Sigs och Aliana. Jag står och tittar på honom. Alltså, jag kör ju en tärning. Det är bara slå och hoppa till 6. Jag tappade livslusten och då. Jag kör min sacred flame. Take flame. Dexterity saving throw. Det är skönt med sådana, de har inte behövt slå. Misslyckas. Jo! Oh no. 4. 4 i skapar. Du ser när Hans alltid träffar oavsett. Han är bloodied. Det kan taget. Och... Sigs gjorde en hold action, eller? Ja, jag tappade lite slust. Bra, för då slår han på dig. Ja. Han dödade mig. Han slår en 2, så det var inte så mycket. Nej, men tekniskt sett, skärmar du han nu så han blir han din vän. Men hur mycket har han tagit i HP? 13 har tagit stopp. Men det borde ju vara Eon nu. Jo. Ja. Ja. Jag vet att de pil i ögonen på honom. Jag... Skjut dig i ögonen. Inte mig. Nej då. Du, men visst, ja men det där, där kan jag skjuta. Mm. Du siktar bara över oss. Ja, jag står ju i sin hand bak. Du står ju så brutalt. Mm. Skjuter rakt upp och så. Ja, vi är ju här. Ja, en ruta! Alltså, tänk på någon annan. Var glad att vi inte kör med full. Varför gör vi inte det? Morotar. Det finns inte med index. Vill du bli en team killing poktar? Skjuter Albert i bakgrunden. Jag gör samma. Jag gör så här mycket kvar här. Jo, jag gör samma. Jag tar och kastar. En dex på den då? Ska vi ta ett? Nej, sju. Sista krokodilen har fyllt oss. Ja, det är ett upp. Sen det är fyra. Ska vi inte släppa den här? Han är ju några från mig. Han kommer ju dö. Fyra. Han har tagit 17. Jag ska ha fyra med en sten. Matteus. Roligt att du har så här liten sten också. Ja, men det. Jag ställer mig vägen för den här. Du ställer dig här. Så han tar ett ställe emellan lite sådär. Ja, men då han är 17, han är ju liksom såhär, det är bara knäpp på nosen så jag dör. Nej, sen stråser. Kan vi se beklara det är du nu. Då är det sleep. Albert, håll action bara. Ah! 7 plus 6, ja, det är 13 precis. Han är död. Och jag kommer göra minst. Minns han det? Är minst 6 i skada. Minns han det? Han hade 2 liv kvar så det var inte så mycket beröm. Alligator muterar och blir... Har vi någon not? Alligator. Kan vi göra någon snygga bot? Ja, men jag vill faktiskt dra av. Lot vill den ha. Kan vi gräva? Stocka in en dolk i magen och kolla vad man käkar. Man blir olustig. Det gör det. Jag var bra. Det var precis lite så jag hade tänkt att det skulle vara smart att göra. Då hittar ni lot när du gör det. Du hittar en diamant. Wow. Oj. Jag skriver ner allting. Värde 2700. Nej, men det är jag. Den tänker jag skriva ner. Ja. Den tar sen som... Ja, jag bestämt här, är det? Han är thief, han skickar ju nu. Han skriver där så du kan stryka dem. Får jag lota tård? Ja, om du vill. 2000 guld. Alltså, 2700. Ja, men då vill jag lota tård. Mm. Herre. Du bara, titta grina. Nej, han har inte. Kan du ta ett skit? Jag tar upp resten. Det går på. Nej, du hittar ingen. Varför fick han liksom lotta? Ja, han hade tur. Att han sa fot först. Ja, jag var springa till hjärtan och kolla här. Ja, men inte. Springa till hjärtan, då måste du gärna vattna upp dit. Ja, det är inga problem. Jag tänker inte blöta ner mitt skägg. Var det någon som tappade hopp i den här fighten? Nej. Ja, eller, ja. Ja, du. Hur mycket tappar du då? 11. Du tappar bara 5 eller? Nej, jag har gått. Nej, shit. Oj! Jag tror vi är 14 plus... Ja, 12 eller något sånt. Hur mycket hade du fått, Arvid, på förra? 174. Nej, det har inte gått upp än, så vi kan ta det i nästa. Det är mycket upp i dina ökar. Nej, vad sa jag? Nu har man inte heller gått upp. Jag kan skriva om det. Nu tar det i nästa. Ja, jag tar det i nästa. Ja, innan du simmar det. Det är en pure wound. Ska jag kasta en sån här då? 8 plus 4. 800 grader. Ja, men jag ser jag i åttan. Men jag sitter jag står liksom så här medan det är pengar. Jag står ganska långt. Du ser att det är mörkt och uppe i taket ser du vad som är fladdermöss. Fladdermöss? Ja, fladdermöss. Jag kör ner så vi kollar om de kan göra det. Nio stycken här. Okej. Alltså, får man köpa för 50 kronor. 18 plus 2. Det är väl med att säga att de verkar inte speciellt starka. Det är de. Jag vill bara hemma in i den här fallet. Hur är det då? Då går de till attack. Ja. Så du kan slå initiativ. Det var du som har simmat över. Så. Det var du som är där. Så. Och de andra märker ingenting så du kan slå initiativ. Vad är det som händer nu? Han har kommit att ta livet av sig. Han skriver över 6 slott mot oss. Ja, jag räknar med att ni kommer efter. Hur långt är det? Ska vi gå och svara på lite gåtor? Ja, det tycker jag. Hur långt är det egentligen nu, Micke? Sa du? Hur långt är det för att krossa ta sig till 8? 40 tror jag hade skrivit. Jag blöter inte ner skägget. Nej, jag behöver inte ens gå över. Jag kan stå på andra sidan och skjuta, inga problem. Ja, jag tänkte också göra det, men... Niklas, hur djupt är det? Vad sa du? Hur djupt är vattnet? Ja, som man själv. Alltså, jag kommer ju fram till Albert varenda. Jag tänkte om den skäggiga damen ville hoppa upp mina axlar för att inte bröda ner skägget. Du kan få rida på mig, det går för sig. Vad roligt! Det här är sina snabbt. Ja, men jag är snabbare i vattnet. Ja, en swarm of bats attackerar. Hur mycket fick du? Sex. Hur som helst kommer vi... Får vi också slå initiativ? Nej, jag har inte sett att men... fight. Han sprang in i grottan. Jaha, var men... han inne i grottan? Ja. Hur gör vi för att upptäcka det då? Han sticker. Antagligen så går ni dit. Ja, men jag, om jag inte vill gå över, jag vill ju stå på andra sidan. Jag kunde också gå ut där bilbåga över. Men bara testa att dra på skriga först. Jag kan inte ta på det. Ja, är du med? De har attackerat först, de attackerar dig. Ja, om man inte dör nu. Sex mot AC. Yes! Ja, då är du. Då har jag köttat på den. Men säg åt oss, Albert. Ja, jag skriker samtidigt. Jag behöver slåss nu! Massa fladdermöss. 11 mot AC, träff. Alla de skulle köra sin hand in i sin nisch. 11 mot AC. Men vadå, hur funkar det? Det har fått en plopp med fladdermöss. Det är liksom man spelar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, de är döda. Du får 10 XP. Yeah! Det var så svårt. Albert, du var en shot då. Yeah! Andra gången jag var en shot mot idag. Sladden. Dock så var den andra lite coolare var en shot där än fladdermössan. Ja, jag kollade runt i grottan här om jag hittar något. Ja, du ser några gula svampar. Oh. Ja, jag plockar på mig dem. Okej. Ät upp dem. Ser du mer? Du sprutar in det. Helt tomt annars. Annars så ser du ingenting speciellt just nu. Ja, jag kollar efter skatter. Ja. 14. 14 totalt? Ja. Du hittar faktiskt någonting. Du hittar en scarf. En scarf. Rosa. Det här är en scarf av plus 2 karisma. Oj! Ooh, I'm fabulous. Jag tar på mig scarfen. Jag känner mig lite extra fin. Jag säger plus 2 i modifier eller plus 2 i... Plus 2 i vanliga karisma. Då går det. Oh, ja. Vi ser aldrig komma gående ut i grottan med lite höfter här. Vi händer i luften. Någonting har hänt här. Jag går inte in. Vi 14, nu kommer jag så här. Hallå grabbar, kolla där, jag fick en skart. Kolla min krisma, vad snygg jag blev. Du är inte lika snygg som jag. Vi går tillbaka till trollkarlen. Jag har 14 från Maria. Trollkarlen? Nej, jag har råttan. Gubben med massa konstiga... Jag går tillbaka till gubben. Hänger du med? Jag har svamparna. Återigen. Kan ta en story. Ja, det börjar där med. Och han säger, åh, vad kysser du, Vada? Ja, tack. Jag har fått lite extra karisma. Förstår du med den här skarfen? Ska du prata sådär resten av övrig? Ja. Vad bra. Ja. Ja. Här får du dina svampar. Oh, tack så mycket. Här får du en scarf, eller en cloak av mig. Ja, tack. Jag tar på den en gång. Och det är cloak av plus 3 initiativ. Ja, då är det plus 5. Du är så bra. Glöm inte att skriva ner de grejerna så att du har dem på. Jag skriver att du har den på dig också. Ja, jag ska byta hit. Akta nagen. Scarf. Plus 2. Karisma. Och sen så cloak. Du får sätta någonting här också, tror jag. Nej, det där är klart. Det där är mer armor. Jag håller koll på dem. Det är bara fel. Plus 3 in i... Börjar runt på en kloak. Men ni behöver inte vara ledsna. Han kommer ju dö först. Så är det bara gå och plocka. Ja. Vill ni ha en gåta? Ja! Nej! Ja, en snabb gåta, tack. Det är därför han vill ont. Jag vill inte äga. Se vad han har. Okej. Här. Det första används nästan i varje maträtt. Den andra släcker törsten. Det hela finns vid stranden. Saltvatten? Ja. Rätt, 200 GP. Woho! Det låter som en grej. Vill ni ha en till? Ja. Så. Ja. Nej, vi går ner till den här campingplatsen. Du kan få den sista, det är en kvar. Ja. Du kapar mitt huvud utan att färga kniven röd. Sedan gråter du vid min sida när jag är död. Lök. Stämmer. 200 till. Alltså visst jag fick lite extra int. Jag tror inte att det ligger på minus 1 som det står. Jag följer med borsta vidare. Jag med. Ja, okay. Jag håller mig i skuggorna. Ja, jag ser det efteråt. Jag springer fram först. Okej. Kan vi kasta ut dragen? Ni kommer fram till en campingplats. Ingenting är inom synhåll. Men ni ser en liten släkt eldstad. Här också. Jag drar en... Search. Det är bara en eldstad. Man ser det. Jag tänkte mest runt omkring platsen. Alltså i skogsområdet. Mm. Har... Du kör en search. Ser någonting liksom. Där. 9 plus 11. Nej, du märker inget speciellt. Jag söker lite efter loot. Nej, jag ser ingenting. Jag råkar stänga ögonen. Jag lyssnar. Ja, kör. Nej, du märker inget. Ja, då tycker jag att vi går vidare. Ja, ska vi gå dit och eller dit? Nej, jag tänker vi går upp. Vi går rakt upp.